Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Якая роля ў палітычным жыцці Беларусі адведзена аб'яднанню «Белая Русь»? Чаму партыя БНФ вырашыла ісці на парламенцкія выбары адзінаасобна? І ці стрымліваюць Расію заходнія санкцыі? Праз паўгадзіны мы прапануем вам перадачу з залатога архіву «Радыё Свабода». Гэта перадача з удзелам пісьменніка Васіля Быкава. Яна была запісаная ў верасні 2001-га, калі Васіль Быкаў прыляцеў у Прагу на сустрэчу з прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якая роля ў палітычным жыцці Беларусі адведзеная Белай Русі? Чаму БНФ вырашыў ісці на парламенцкія выбары адзінаасобна? Які ўплыў робяць на Расію заходнія санкцыі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якая роля ў палітычным жыцці Беларусі адведзеная Белай Русі? У суботу, 18 чэрвеня, на пашыраным паседжанні Рэспубліканскага савета Белай Русі абмяркоўвалася пытанне ўдзелу гэтай арганізацыі ў парламенцкіх выбарах. Былі вылучаны яе прадстаўнікі ў тэрытарыяльныя і акружныя выбарчыя камісіі. З самага пачатку ўзнікнення Белай Русі ў 2007 годзе сярод экспертаў існавалі і цяпер існуюць розныя версіі, дзеля чаго створаная гэта структура. Шмат гаварылася пра тое, што фарміруецца партыя ўлады. Многія аглядальнікі паспяшаліся параўнаць Белую Русь з пуцінскай адзінай Расіяй, сталі разглядаць яе як новы механізм утрымання ўлады. Але ішоў час, Белая Русь у партію не ператваралася, яна дасюль застаецца грамадскай арганізацыі. А па беларускаму законадаўству роля грамадскіх арганізацый у выбарчым працэсе даволі абмежаваная. Яны, напрыклад, у адрозненні ад партыі не могуць наўпрост вылучаць кандыдатаў у дэпутаты. Арганізацыі, праўда, могуць вылучаць кандыдатаў выбарчай камісіі, чым і карыстаецца Белая Русь. Але гэтую функцыю добра выконвалі раней і выконваюць цяпер іншыя абдзяржаўленыя грамадскія арганізацыі кшталту Федэрацыі прафсаюзаў, БРСМ, саюзаў ветэранаў, жанчын, афіцэраў ці розных спартовых партый. У беларускай сацыяльнай мадэлі партыя ўлады не патрэбная ўвогуле, яна лішняя. Тут бацька нацыі апелюе непасрэдна да народа без усялякіх пасярэднікаў у выглядзе там парламенту, партыі, прафсаюза і іншых элементаў палітычнай сістэмы. Ну а вось ролю народа выконвае, напрыклад, усебеларускі народны сход, якога дзяржаўныя мэды называюць народным вечам. Да таго ж, кіруючая партыя патрэбная для ўтрымання ўлады ва ўмовах прапарцыйнай выбарчай сістэмы. А ў Беларусі дзейнічае мажарытарная выбарчая сістэма, і таму функцыі партыі ўлады тут эфектыўна выконвае ўладная вертыкаль. Думаю, усё тлумачыцца значна прасцей. У свой час атачэнне Лукашэнкі доўга ўгаворвала яго ў неабходнасці такой структуры. І ён махнуў рукой і сказаў, маўляў, добра, стварайце, нехай будзе на ўсялякі выпадак, можа і спатрэбіцца ў гаспадарцы. І Белая Русь сёння ў палітычнай сістэме Беларусі гэта як пятае кола ва ўладнай калесніцы, як чамадан без ручкі, і кінуць цяжка, і што з ім зрабіць, і што з ім рабіць, незразумела. Мне здаецца, што сапраўды партыя ўлады гэта такая рэч, якая патрэбна перш за ўсё самой наменклатуры, чым Александру Лукашэнку. У прынцыпе, наменклатура з аднаго боку яна ўжо звыклася з аўтарытарнай уладай, з канкрэтнай уладай аднаго чалавека і ведае, як сябе паводзіць. Але ўсё-такі з нараджэннем такой партыі ўлады з'явіліся б новыя магчымасці, новыя акалічнасці, тым больш тое, што слых, напэўна, не прынята казаць, але ўсё-такі частка наменклатуры павінна думаць пра тое, што будзе пасля Александра Лукашэнкі, менавіта пасля яго як аднаасобнага кіраўніка, зразумела, што такія думкі з рознай ступенню, так сказаць, перыядычнасці прыходзяць галаву і іншым дзеячам номенклатуры. І натуральна, што мець такую партыю, якая б ужо займала шматлікія кіроўныя пасады, было б менавіта карысна для таго слоя, якое мы вот звыкла называем номенклатурай. Паколькі, ну, на дадзены момант пэўнай гарантыі іхняй прысутнасці ва ўладзе з'яўляецца сам Александр Лукашэнка і взаемныя патрэбнасці іх у ім і ягоныя ў іх. Але на момант, калі ўсё-такі гэтая фігура перастане быць кіраўніком Беларусі, то атачэнне хацела б захаваць свае ўладныя паўнамоцтвы і, безумоўна, для гэтага якраз такая кіроўная партыя вельмі спрыяла б. Ну, але гэта сапраўды тое, што самому Лукашэнку на дадзены момант не патрэбна. І, як слушна заўважыў Валер, размовы пра кіроўную партыю ведуцца даволі даўно і менавіта упіраецца ў нежаданне самога Александра Лукашэнкі нешта зрабіць, каб узняць аўтарытэт і функцыі паўнамоцтвы Белай Русі. Яна вось ужо некалькі гадоў знаходзіцца ў такім незразумелым стане грамадскай арганізацыі, якая з аднаго боку не ператвараецца ў сапраўдную партыю ўлады, з другого боку ўсё-ткі адыграе такую, ну, некую псеўдафункцыю. І гэта паказвае, што Александр Лукашэнка не хоча даваць гэтай партыі надта вялікую ўладу, надта вялікія паўнамоцтвы. Вось, і таму і застаецца на дадзены момант такое статус-кво. Калегі, я згодны з вамі ў тым, што сапраўды галоўнай перашкодай для таго, каб Белая Русь ператварылася ў сапраўдную партыю ўлады, з'яўляецца нежаданне Александра Лукашэнкі. І гэта нежаданне вынікае з яго сапраўды палітычнай філасофіі, бачання як бы ўзаемадзеяння ўлады і народу, магчыма нават перасцярог ад таго, што вось будзе нейкая партыя, з'явіцца ў яе нейкія свае іерархіі, нейкая свая ідэалогія, якая, ну, хай яна будзе такая і звышляяльная, але вось некая асобная ад яго, кантраляваная ім так, як ён кантралюе, скажам, ту ж вытворчасць, як ён кантралюе ўсё паводле вядомага анекдоту пра пераборку бульбы. Але я бы сказаў, што разважаючы з пункту гледжання, так бы мовіць, устойлівы сістэмы, тут Александр Лукашэнка сёе-тое губляе. Таму што вось такая адзінаасобная мадэль, мадэль абсалютна персаналісткай улады, яна даволі старамодная, скажам так. Яна не надта структурна ўстойлівая. Вось вы, Валер, сказалі, ролю партыі улады выконвае вертыкаль. Вертыкаль выконвае ролю вертыкалі. З чыноўнікаў, як правіла, кепскія палітыкі. Хай нават і праўладныя палітыкі, але кепскія палітыкі. Мы, дарэчы, гэта бачылі ў часы перабудовы, калі камуністычнай партыі, якая ўжо менавіта стала своеасаблівай вертыкалю, даводзілася раптам выконваць ролю палітыкаў, а кепская ў іх это атрымлівалася. І таксама варта сказаць, што некія вось такія палітычныя арганізацыі, лаяльныя палітычныя арганізацыі, якія падтрымлівалі ўладу, яны ў сучасных аўтарытарных рэжымах, як правіла, ёсць. І я ўжо не кажу пра камуністычныя краіны, пра былыя СССР, пра цяперашні Кітай, але, скажам, лацінаамерыканскія дыктатуры, як правіла, мелі свае ўладныя партыі. Цяперашнія аўтарытарныя рэжымы на постсавецкай прасторы, скажам, Казахстан, Расія, таксама ўсе падобныя партыі маюць. І ў гэтым Беларусь з'яўляецца выключэннем. Нават сярод іншых аўтарытарных рэжымаў постсавецкай прасторы яна вызначаецца такой сваёй старамоднасцю. Скажам, у сітуацыі каляровых рэвалюцый, якіх ўлада так баіцца, ну вот я бы сказаў, што такая персаналісткая структура, яна выглядае больш крохкай, чым, скажам, рэжым, які грунтуецца на нейкай больш шырокай палітычнай аснове, чым адно чынавенства, чым адно вертыкаль. Яна як была вертыкалю, так і можа стаць гарызанталю хутка. Праўда, жыццё паказвае, што і часам гэтыя, так бы мовіць, партыі ўлады ў крытычнай сітуацыі мала на што ўплываюць, нават калі браць, скажам, тую ж расійскую гісторыю. Чорная сотня, яна як бы паказвала сябе ў асноўным габрэйскіх пагромах. А калі справа дайшла да абароны манархіі, то дзе была тая чорная сотня. Але, ну, па меншай мере, у аўтарытарных уладароў можа быць спадзеў на тое, што вось калі як бы адны людзі выйдуць на плошчу, то іншыя людзі могуць выйсці на плошчу і як бы абараніць гэтую ўладу. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Я нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, якраз зараз вашае пытанне, чаму БНФ вырашыў ісці на парламенцкія выбары адзінаасобна? Нагадаю, што рашэнне гэта было прынята даволі даўно, але вось днямі у суботу, 18 чэрвеня, Сойм БНФ чарговы раз пацвердзіла, што на парламенцкія выбары 16 году партыя ідзе выключна са сваім спісам кандыдатаў депутаты і са сваім пасланнем да беларускага выбаршчыка. Партыя БНФ вылучыла каля 30 сваіх прадстаўнікоў у склад акруговых выбарчых камісіяў, якія фарміруюцца для працы на выбарах. Таксама партыя вылучыла 5 прадстаўнікоў у склад абласных камісіяў і таксама ў цэнтр выбарка. Колькі пакуль будзе кандыдатаў, зразумела, невядома, але сімптаматычна і паказальна сама апазіцыя партыі, якая фактычна на сённяшнім палітычным небасхілі адзінай адразу заявіла, што не будзе вступаць ні ў якія ну, такія тактычныя кангламерацыі, аб'яднанні на выбары, а пойдзе аднаасобна. Я нагадаю, што не так даўно у перадачы інтэрв'ю тыдня лідар партыі Алексей Янукевіч на вот маё пытанне, ці не пераацэньваеце вы свае сілы, адказаў, што сілы свае мы ацэньваем цалкам адэкватна, іх нам хапае, каб і заяўляць, і рэальна ажыццяўляць уласную парламенцкую кампанію. Увогуле лічу, сказаў Янукевіч, што было б лепш, каб кожная дэмакратычная арганізацыя ў Беларусі займалася тым, каб развівалася сама, пашырала базу сваіх прыхільнікаў, замест таго, каб гадамі гуляць у нейкія аб'яднаўчыя гульні, дзе на самой справе пра аб'яднанне ніхто не думае. У выніку мы только губляем сваіх прыхільнікаў, бо людзі расчараваныя. Ну, вось гэтая цытата паказвае даволі характэрна і красамоўна тое стаўленне, якое ёсць зараз у часткі апазіцыйных палітыкаў да ідэяў аб'яднання. Яны лічаць, што якраз на выбары варта ісці асобна, проста каб чарговы раз узмацніць свае партыйныя структуры, каб даслаць свой мэсэдж грамадству, а, маўляў, калі ідзе нейкае аб'яднанне шырокага спектру, то гэта размывае той жа самае пасланне, якое мае партыя, размывае партыйную праграму, і кандыдаты вымушаны гаварыць з нейкай агульнай пазіцыі так званых агульных дэмакратычных сілаў. Ну, зразумела, што выбары – это такая рэч, дзе на сённяшні момант беларускія апазіцыйныя сілы разумеюць, што ў цяперашніх умовах наўряд ці каго з апазіцыянераў прапусцяць парламент. Калі ідуць размовы наконт гэтага, то толькі вакол прадстаўнікоў «Гавары праўду». І таму, мне здаецца, разумеючы гэта, многія партыі якраз сфокусіраваліся на тым, што выбары з'яўляюцца трэніроўкай партыйнай сілы, трэніроўкай структуру, магчыма з'яўленню новых, ну, патэнцыйных яркіх палітыкаў, зорак, скажам так, па вялікім рахунку, ці можна ўжываць гэтае слова, палітычны зорак, якія добра праявяць сябе ў сваіх акругах, падчас дэбатаў, падчас праявіць здольнасць аб'яднаць вакол сябе нейкіх людзей у сваіх ініцыятыўных групах і гэтак далей. Ну, і таксама думаю, в тым, што вось сярод іншых партый БНФ вырашае ісці аднаасобна, ёсць, магчыма, і замежны чыннік, бо раней на кожных выборах заходние партнеры, ну, скажем так, и политично, и организационно настойвали, как бы позиция объединялась, шла разом, мовляв, для этого больше, дадае больше махчимостей для перемоги. Здаецца, теперь этих парадов стало меньше, вогле ослабилась и увага заходних партнеров до белорусской оппозиции. И это больше сприяет тому, что кожная партия теперь хвалюется про свои, ну, те коалиция хвалюется про свои уласные интересы, а не про, ну, так званые интересы агульной справы. Я бы додав до того, що ви сказали, Віталь, з чим я, в принципі, згодний, ще некілька моментів, які тичаться менавіта БНФ. Бо насамрэч таке враження, що прикладно з таких же меркаванняў сыходзяць і інші гульці політичного поля. Ось, скажем, та ж коаліція трьох організацій. Так, яны, магчыма, узгодняць кандидатури, ці вже узгаднілі кандидатури поміж собою, в межах своєї коаліції, але мені чомусь здається, що навряд чи вони надто вже будуть готові узгадняти кандидатури з ким би ти ні було ще, скажімо, з тим же БНФ. Таке рішення БНФ не з'являється нечаканим, бо воно виникає із попередніх якби кроків, з попередніх подій. Ось створилася коаліція, я нагадаю, в її виходять об'єднана громадянська партія, Рух за свободу і Архкомітет Білоруської християнської демократії. Коаліція правоцентристська, БНФ партія правоцентристська, в коаліції вона не трапила. Уж не ведаю чому, ці її не запросили, ці її запросили, вона не захотіла. Запрошали БНФ на этот ось білоруський конгрес, який ладили Статкевич, Некляєв, Шушкевич, вона так само відмовилася. Ну, так коли нема якби організаційної нейкої згоди, нема ніякої організаційної коаліції, то який якби сенс і з якої нагоди узгадняти кандидатури на вибори. І я б відзначив ще один момент. Ми якби часто його не пригадуємо, нам здається, що якби політика – це ну, от, чисте змагання амбіцій, але от я пам'ятаю, коли йшла якраз гуторка про те, що от ці войдзе БНФ в Конгрес, ці не войдзе, БНФ выдал некий свой таки манифест, декларацию, что, мовляв, вот наша идейная база, ці згодны вы з ёй. И там, я вам нагадаю, были такие формулёвки к кшталту, скажем, выход Беларуси за ДКБ. Мне здаецца, что коллеги БНФ вот так резко, так жорстко, я не памятаю, кто еще інший так формулюе свою позицию. Так что тут есть и идейный чинник. БНФ не иде на гэтые коалиции, на гэтые там зняти свои их кандидатов просто тому, что погляды потенциальных партнеров крыху не такие, чем у БНФ. Это в данном выпадку абсолютно такая, как бы сказать, европейская з'ява. Ну и я згодна с вами, что саправды вот менавіта такую как бы резкую, выразную позицию, вось яны хочуть, так бы мовить, поднести громадству у чистом, незамутненном, что называется, выгляде. Ну и плюс к тому, я думаю, что ведаете, как прымовцы, как бы мовіць, абжэгшыся на малаце, дуюць на воду. У партыі БНФ быў недаўні досвід коаліцыі, а менавіта ў 15-м годзе на прэзідэнцкіх выбарах «Згавары праўду». Ну, гледзячы па ўсім, як бы вынікі гэтай коаліцыйнай дзейнасці партыю моцна не задаволілі. Так, сапраўды апошнім часам партыя БНФ займае ізаляцыянісцкую пазіцыю, яна не ўдзельнічала ні ў беларускім нацыянальным кангрэсе, які арганізоўвалі Статкевіч, Некляеў, Шушкевіч, не ўдзельнічае ў кааліцыі правых сілаў. Тут мусіць справа ва ўнутраных працэсах, якія адбываюцца ў партыі БНФ. Думаю, гэта нейкія рэліктавыя ўспаміны пра той час, калі БНФ была галоўнай апазіцыйнай сілай у Беларусі ў першай палове 90-х гадоў. Тады таксама яна не вельмі хацела ўступаць у нейкія кааліцыі дэмакратычных сілаў. Яе лідары казалі, што мы самыя моцныя, калі хочаце, то далучайцеся да нас. З тых часоў уцякло шмат вады. Партыя БНФ перажыла раскол, прычым не адзін, страціла сваю лідарскую ролю, стала адной з некалькіх апазіцыйных партый. Яна шмат удзельнічала ў розных кааліцыях, дарэчы, за гэтыя гады. Але цяпер, мусіць, у партыі БНФ стала дамінаваць такая пазіцыя. Маўляў, партыя страціла сваю лідарскую ролю менавіта таму, што адмовілася ад сваёй самасці, растварылася ў розных аб'яднаннях, ахвяравала сваім іміджам, ідэямі, структурамі дзеля дасягнення нейкіх кааліцыйных мэтаў. У выніку і гэтыя мэты недасягнутыя, і сама партыя згубілася. Таму трэба вяртацца да сваіх першакрыніц, не аб'ядноўвацца ні з кім і такім чынам адрадзіцца былая слава. Але, думаю, два разы ў адну рэчку ўступіць немагчыма, бо змянілася эпоха, гэта з аднаго боку, а з іншага боку, пакуль у апазіцыі цяжка ідзе працэс аб'яднання, каардынацыі ўвогуле. Не думаю, што ўдасца дабіцца сітуацыі, каб у кожнай акрузе быў адзіны кандыдат апазіцыі, бо вельмі шмат супярэчнасці, ды і вялікага сэнсу ў гэтым апазіцыйныя лідары не бачаць, бо рэальных выбараў ўжо няма. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце маё пытанне, які ўплыў робяць на Расію заходнія санкцыі. У мінулую пятніцу еўразвяз працягнуў яшчэ на год санкцыі, якія былі накладзеныя на Расію ў сувязі з незаконнай анексіяй Крыму. Абмежавальныя меры закранаюць інвестыцыі, турызм, экспарт шэрагу тавараў і тэхналогіяў, а таксама прадугледжваюць персанальныя абмежаванні для асобаў, датычных да анексіі. Размова ідзе пра працяг самых першых, даволі такіх бяскрыўдных санкцый еўразвязу, якія былі ўведзены адносна Расіі адразу пасля далучэння паўвострава да РФ. Рашэнне па больш шырокім пакеце санкцый, якія былі ўведзеныя падчас падзеі ў Донбасе, будзе прынятае да канца чэрвеня, магчыма, на нарадзе міністраў замежных справаў, якая адбудзецца ў гэтую суботу, а магчыма і на саміце еўразвязу 28-29 чэрвеня. Але вось гэтае рашэнне па крымскім санкцыям, назавём іх так, нагода паразмаўляць, які на агул уплыў заходніх санкцый на Расію. Ну, можна сказаць, што яны не надта дзейнічаюць у тым сэнсе, што Расія не мяняе сваіх паводзінаў пад уздзеяннем санкцыяў. Пасля Крыму адбыліся падзеі ў Донбасе, і лінія фронту там, тэрыторыя тых самаабвешчаных рэспублік мянялася ў выніку баявых дзеянняў, а не па волі Крамля, зломленага санкцыямі. Дарэчы, нядаўна кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Іванов заявіў, што санкцыі нават спрыяюць структурнай перабудове расійскай эканомікі. Ну, падобныя заявы ўсё ж больш нагадваюць добрую міну пры кепскай гульні, бо экспертныя ацэнкі сведчаць пра дзясяткі мільярдаў даляраў стратаў, якія Расія ўжо панесла ад уздзеяння санкцыяў. Ну і цяперашні крызіс, з якога расійская эканоміка яшчэ не выбралася, не ў апошнюю чаргу гэта вынік і санкцыяў таксама. Так што, кажучы словамі расійскага прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева, якія ўжо сталі інтэрнэт-мемам, проста грошай няма. Акрамя таго, галоўнае прызначэнне санкцыяў – гэта стрымліванне Расіі. Расія ведае, што яе паводзіны ва ўкраіне маюць пэўны кошт, і этот кошт не змяншаецца з цягам часу. У Москвы ёсць падставы меркаваць, што калі яна пойдзе далей у сваёй экспансіі, то і санкцыі ўзмацняцца. Гэта і матэрыяльны, але ў першую чаргу маральны, палітычны фактар. Гэта сведчанне таго, што Захад не капітулюе і Захад не даруе. Праўда, зараз у Еўропе гучаць розныя галасы і робяцца розныя крокі. Ну, вось, напрыклад, паездка прэзідэнта Еўракамісіі Жана-Клода Юнкера, прэм'ера Італіі Матэа Рэнцы на Пецярбургскі эканамічны форум, іх сустрэчы з Пуціным, галасаванне за зняццё з Расіі санкцый у нацыянальным сходзе Францыі, шэраг іншых падзеяў, заяваў сведчаць пра тое, што фронт за захаванне санкцыяў у Еўропе не такі ўжо і маналітны. Аднак большасць экспертаў, у тым ліку і расійскіх, схіляюцца да таго, што ў чэрвені санкцыі ўсё ж будуць працягнутыя, прынамсі, на паўгода. А вось што будзе потым, гэта пытанне. Іншымі словамі, на мой погляд, санкцыі аказваюць пэўнае, праўда, ў большай ступені псіхалагічнае ўздзеянне на Расію. Яны ўсё ж такі стрымліваюць яе далейшую экспансію і ва Ўкраіне, і, магчыма, ў іншых рэгіёнах свету, так бы мовіць, прылеглых да Расіі. Мне падаецца, што ў еўрапейскага звязу не было іншага выйсця, як працягнуць санкцыі, таму што падчас увядзення іх у дакументах было зараз написано, что санкции могут быть скасованы только при умове, что отбудутся политичное урегулирование конфликта на усходе Украины. И отмовиться от этого, не стративши политичный твар, Европа не может. А политичное урегулирование конфликта на усходе Украины ближайшим часом нереальное, тому баки в певном сенсе трапляются в такую колею, с якой тяжко выбраться. Что тычется уплыву санкций на экономику России, то, зрозумело, уплыв есть, и он негативный. Российские компании не могут отримовать новейшие технологии, российские банки не могут брать кредиты на Заходе на сприяльных умовах. До речи, это опошнее ускосно ударило и по Беларуси, бо ведущие российские банки, такие как Сбербанк, Внешэкономбанк и иншие, мают своих дочек у Беларуси. Ну, але тяжко докладно сказать, якая доля у российском кризисе выпадает миновито на заходние санкции. Справа в том, что кризисные з'явы у российской экономики были зауважены еще до початку украинского конфликта. До речи, прирост валового внутреннего продукта за 2012-2016 год складе 10,3%. Это навод меньше у Беларуси. И, до речи, товарозворот России упал не только с краинами Заходу, але и с краинами Евразийского экономичного союза, у приватности с Беларусью. И тут уже заходные санкции, сдается, ни при чем. То бок, проблемы российской экономики больше глубокие. Изводить их до заходних санкций было бы неправильно. Как заявил недавно министр замежных справ России Сергей Лавров, Россия берет курс на самодостатковость. Иншими словами, на самоизоляцию. У деятельности Путина доминуя не экономика, не экономичные чинники, а геополитика. У вынику, сегодня средний заработок у России опустился на уровень 2007 года, стал нижейше, чем у Китая. И, как вы сказали, Юра, спосылаючись на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева в отказ на претензии жихаров Крыму, грошей нема, но вы тримайтесь, всего вам доброго. До того, что вы рассказали, дадам такую цікавую размову, якая у меня отбылась калісьці с Вячеславом Наземцем, довольно вядомым российским аналитиком, на одной из конференций. Выступающий он заявил, что падение коштов на нафту складая, на его думку, поводле его оценок, приблизно 20% проблемы у российской экономики, в сенсе причины упадения российской экономики, еще 10% – это как раз заходние санкции. Потом я уже докладнила, остальные 70% – это миновито внутренняя экономичная политика российских уладов. Я кажу, да чому бы этим российским уладам, коли все-таки замежная ситуация не так страшна, как сдается большинству аналитиков, коли 70% залежит выключно от них, не изменить эту экономичную политику, не зарабить ее больше либеральной, не зарабить ее больше сприяльной для экономичного росту. То иноземцев отказал, что это при теперешней политике экономичной и социальной системе немагчимо, бо тады просто, коли допустить больше, скажем, свободу рынка, больше либерализм, то тады просто теперешняя политика экономичная система, сувязи, откаты у них и так далее, и она развалится, и тому российские экономичные улады на это не пойдут. Я признаюсь, что достатково радикально гучало такое меркование, что заходние санкции складают только 10% проблем и причин падения российской экономики, але думаю, что можно с этим погодиться, бо все-таки санкции имеют первоважно такое символичное значение. Ну, по-перше, саправды не было у европейских политиков выхода, они повинны были неяк реагировать, сихоючи своих принципов, реагировать на аннексию Крыма. Ну, а по-другое, саправды гэтые санкции припали и так на тенденцию, про якую казал Валер, про то, что Россия самостойно иде у самоизоляцию. А самоизоляция экономичная в сучасном свете николи не приводит до экономичного росту, а звычайно как раз сопровождается экономичным падением и погоршением всех экономичных показчиков. Але на сегодняшний момент миновито политика диктует в России экономику, и самоизоляция это той курс, який подобается не только простому народу, с отповедной опрацовкой российских сродков массовой информации, перш за все электронных, а, что парадоксально, она подобается и значной частце российского истеблишмента, в том лику экономичных уладов, якие бачат, что могут, например, поднять умовно, скажем, свою сельскую господарку, некие свои вытворчести и заместить больше танный и больше якостный импорт своим продуктом. Так сказать, купляйте купляйте беларускае, в беларускім варыянце купляйте расійскае, в расійскім варыянце. Мы бачым гэты ілюзіі в Беларусі доўгія гады не спрацоўваюць. Все-таки оказывается, что імпорт звычайна і якасней, і больш танны. Ну, але Расія, напэўна, таксама сутыкнецца з гэтай ілюзіяй, што можна ладзіць паўсюль уласную вытворчасць, паколькі яна больш вялікая у сэнсе маштаба Украіна, то ў іх гэта ілюзія, магчыма, будзе больш жывучая. Паважаныя слухачы, ў эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якая роля ў палітычным жыцці Беларусі адведзеная Белай Русі? Чаму БНФ вырашыў ісці на парламенцкія выбары адзінаасобна? І які ўплыў робяць на Расею заходнія санкцыі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Увага! Важная абвестка. Радио «Свобода» спыняе вяшчанне на кароткіх хвалях у суботу 25 чэрвеня. Слухайце «Свободу» на сярэдніх хвалях штодня ад паловы сёмай да сёмай раніцы і ад 10 вечара да поўначы. Частата 1386 кГц. Мы заўсёды ў эфіры на інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.